Jest naprawdę. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. I już jest 14. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Tu program trzeci, a w nim serwis. Anna Zaleśna Sewera. Andrzej Duda odchodzi ze stanowiska prezydenta. Akcja uczniowska wytyka mu lekceważenie inicjatyw młodych ludzi. Koalicja rządząca zagłosuje za uchyleniem immunitetu Antoniemu Macierewiczowi. PiS grzmi, że to odwet polityczny. W serwisie też meldunek z trasy Tour de Pologne. Prezydent dziękuje odchodzącym z kancelarii ministrom, wręczył im odznaczenia. Dziś ostatni dzień jego prezydentury. Andrzej Duda, podsumowując 10 lat, mówił, że od początku chciałby Polacy dobrze ocenili jego misję. Żeby przyznawali, że kiedy kończę swoje urzędowanie, kiedy kończę swoją misję, żyje im się lepiej niż wtedy, kiedy zaczynałem, bo to było dla mnie najważniejsze. Cieszę się z tego ogromnie, bo tak właśnie, proszę Państwa, jest. Pracę prezydenta oceniła akcja uczniowska. Wytyka Andrzejowi Dudzie to, jak traktował osoby LGBT i jak lekceważył propozycje składane przez młodych. Jedną z takich propozycji była nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Chodzi o dostęp do osób powyżej 13 roku życia do psychologa bez zgody rodzica, przypomina założyciel akcji Paweł Mrozek. Mamy nadzieję, że ten podpis będzie, bo to jest ustawa, która jest ponad podziałami, powinna być ponad podziałami, bo jednak nie ma nic ważniejszego niż zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, więc mamy nadzieję, że prezydent tą ostatnią decyzją w swoim urzędzie podejmie rozsądnie i zrobi dobry uczynek dzieciom i młodzieży. Od nowego prezydenta młodzi oczekują przede wszystkim stanowczości i odwagi. Po południu Sejm zagłosuje nad uchyleniem immunitetu posła PiS Antoniego Macierewicza. Prokuratura zamierza postawić byłemu ministrowi obrony zarzut upublicznienia informacji niejawnych. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy zapowiada, że koalicja rządząca opowie się za pociągnięciem byłego szefa podkomisji smoleńskiej do odpowiedzialności karnej. Mogę powiedzieć jedną rzecz. Mój wniosek o pozbawienie go orderu Orła Białego jest absolutnie zasadny. Nic się nie zmieniło w głowie pana Macierewicza. Kluczył, wprowadza w błąd, manipuluje faktami, tworzy rzeczywistość, której nie było i nie ma. Szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak odpowiada, że zarzuty pod adresem Macierewicza mają charakter polityczny. Nie ulega żadnej wątpliwości, że to był odwet polityczny na tych, którzy dążyli do prawdy na temat tragedii smoleńskiej. A niewątpliwie bezpodstawne są te zarzuty, które zostały przedstawione. To, co zostało opublikowane, było jawne. Komisja regulaminowa rekomenduje posłom głosowanie za uchyleniem immunitetu Antoniemu Macierewiczowi. Kolarze ścigają się na trasie drugiego etapu Tour de Pologne. To początek odcinka w okolicach Karpacza. Walka od początku zacięta. Dariusz Urbanowicz czeka na peleton na mecie na Orlinku. Tak, ale bardzo szybko zawiązała się czteroosobowa ucieczka, a w niej dwóch polskich kolarzy, Tomasz Budziński oraz Patryk Stosz. Ten sam, który wczoraj tak ambitnie jechał w ucieczce dnia na drodze z Wrocławia do Legnicy. Dziś Stosz wygrał już dwie premie lotne, dzięki czemu jest obecnie wirtualnym liderem. Peleton traci do ucieczki około 3 minut, ale Rafał Majka i tak spodziewa się finiszu z grupy. Ja myślę, że dzisiaj przyjedzie około 20-25 kolarzy na finisz, będzie finisz z małej grupy. Znaczy, na pewno będziemy próbować, możliwe, że mamy 3 kolarzy, możliwe, że czegoś innego. Zobaczymy, jak będzie ustawione. Wiatr pod górę, także bardziej się nastawiamy też na jutrzejszy etap, a dzisiaj też musimy być tam z przodu. W Karpaczu nie tylko profesjonaliści, ale i młodzi kolarze ścigają się z Tour de Pologne Junior, memoriale nieodżałowanego Mariana Więckowskiego. Dzisiejszy etap cyklu to 4-kilometrowy podjazd pod Orlinek. Młodzi dostają ostro w kość, tak jak zapewne w sobotę na podhalańskich podjazdach dostanie Robert Kubica, który zapowiedział, że wystartuje w Tour de Pologne Amatorów w Bukowinie Tatrzańskiej. Dariusz Urbanowicz, dziękuję. Słone mandaty za grzybobranie w Austrii. 3 Włochów dostało po 1000 euro kary za przewożenie niedozwolonej ilości grzybów. Włosi zostali zatrzymani w Karyntii. Austriacki land przy granicy z Włochami i Słowenią pozwala na zebranie jedynie 2 kg grzybów. Ekipa w skontrolowanym na granicy samochodzie miała ich 45 kg. Stąd 3 mandaty pod 1000 euro. W tej samej akcji ukaranych zostało 4 kolejnych grzybiarzy. Ograniczenia w zbieraniu grzybów obowiązują w całej Austrii. Podstawowa grzywna to 150 euro za przekroczenie 2 kg na głowę. Lokalne władze i właściciele lasów mają prawo do wprowadzania wyższych kar. A za zbieranie grzybów w celu sprzedaży, a bez pozwolenia, można trafić trafić nawet na 2 tygodnie do aresztu. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Dziwidło zadziwiło i zakwitło tej nocy. Chodzi o kwiat z ogrodu botanicznego w Warszawie. Trudno powiedzieć, że pachnie, mówi kurator roślin szklarniowych Piotr Dobrzyński. Ten zapach to jest korelacja wielu substancji zapachowych pochodzących z różnych produktów. Były badania naukowe, między innymi jest to ser pleśniowy, zapach kwiatów, jakaś ryba, jakieś śledzie, spocone skarpetki. No i chyba jedne z najgorszych, jakie może być, to jest kał. Dziwidło zakwita raz na kilka lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na południowym wschodzie pogodniej bez opadów, w innych regionach możliwy deszcz, nawet burze. Od 19 stopni nad morzem i na ziemi lubuskiej do 25 w centrum i 27 w Małopolsce i na Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jedno jest pewne, dziwidło nie pachnidło. Tu Myśliwiecka 357. I godzina druga, witamy się ponownie. Olga Szućko, Hanna Dołęgowska i Michał Nogaś. Jak ze szklaną kulą, wiesz kiedy wejść i czego chcę. Myślałem, że za późno, zaklęcia śleż, przemilczę treść. W rękach trzymasz mnie jak wudu i wiesz dobrze kiedy łuku. Od obłędu do obłędu, zesz to się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy ból na ból. To, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź, daj mi powód, żebym tęsknił. Na kandosy tak słodko płacił. Gorący dzień przykleja się, błędy nas nie uczą, więc lecą w tle powtórki wręcz. Ja słucham cię jak guru, przyjdzie dzień po nocy cudów. Od obłędu do obłędu, zresztą to się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy ból na ból. To, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź, daj mi powód, żebym tęsknił. Na kardosy tak słodko kłam. Ja nie zapytam. Weźmiemy. Nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu. Nie musisz mówić nic, weźmiemy pół na pół. Nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu. Lepiej nie mówić nic, weźmiemy pół na pół. To, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. To mrozu, ale jest gorąco dzisiaj w naszym studiu. Za chwilę muszę chyba otworzyć okno, bo nadchodzą upały, chociaż u nas nie tak wysokie jak w innych częściach świata i Europy, no ale ma być podobno cieplej. Historia tyczy się, pisze pani Dominika, znajomego, który po dobrej imprezie położył się spać o 18:00 A wstał o 21:00, założył na siebie koszulę i garnitur, wmawiając, że jest 9:00 rano i musi iść do pracy, bo zaspał. Pękałyśmy z jego żoną ze śmiechu. Myśliwiecka@polskieradio.pl. Przypomnę, jako osoba, która dziś padła ofiarą zmylenia przez zegary, pytam państwa o takie sytuacje z życia wzięte, z państwa życia albo innych osób, które ewidentnie dowodzą, że zegarek potrafi mieć nad nami kontrolę, o którą go nie prosiliśmy. Jeszcze mam taką opowieść z życia brata mojego kolegi, który w czasach studenckich, także w weekend, postanowił sobie z kolegami nieco poimprezować. Impreza zaczęła się w piątek. W niedzielę, kiedy się obudził, spojrzał na kolegów i powiedział: to ja już idę do swojego pokoju w akademiku, bo jutro mam w poniedziałek dokładnie egzamin. Koledzy spojrzeli na niego z politowaniem i powiedzieli takim teatralnym półszeptem: jest środa. A to nasza płyta tygodnia w audycji Tu Myśliwiecka 357, warszawskie kombo taneczne. Te noce wśród pijanych gości obcych mi, to moja młodość, me życie i mój los. W nieznośnym gwarze, który wciąż mi w uszach brzmi, od dawna ucichł już serca mego głos. A gdy orkiestra zagra smętne jakieś tango, już fordancerkę biedną prosi ten i ów. I musi tańczyć z głupców tych palango, i musi słuchać ich natarczywych słów. Gdzie twoje serce? Czemu smutna i zła? Gdzie twoje serce? I gdzie młodość jest twa? Noc szybko mija, jesteś wszystkich i niczyja. Gdzie twoje serce? Szczęście tak krótko trwa. Na malowanych wargach senne słowa drżą. Manekin tańczy, manekin w szczęście gra. Banknoty ci wciskają gwałtem w rękę twą. I tak co noc jest aż do białego dnia. Raz ktoś pokochał cię, lecz wśród tej poniewierki, cóż w zamian dać mu mogłaś pustkę przesyt nic. Biedak zastrzelił się dla fordancerki, dancingu lalki z owalem chłodnych lic. Gdzie twoje serce? Czemuś smutna i zła? Gdzie twoje serce? I gdzie młodość jest twa? Noc szybko mija, jesteś wszystkich i niczyja. Gdzie twoje serce? Szczęście tak krótko trwa. Trójka.

jumpers for goalposts until the youngers got old and voted so drunk I got a hole in my toe like Yonkers over Nuneaton, like a bunker buster being eaten on sodden earth, on the turf of emeralds. They are lost for words until they heard an echo. Speak with my people, speak no evil, but here on the grapevine, we're on the train, we're on the way. There's a tear on the train track, we're on the train, home. Seek and ye shall find, but look around and find out. Seek and ye shall find. Brave Saint Andrew and his 12 apostles, watch your dream come into view. Frozen in a moment, with my hand above my head. Never let them tell you we are anything but blue. Swerve on the brake lines, heard on the grapevine, like birds that play and climb, like verse that stays rhyming. First to take swipe, if you heard of Dave and Goliath. First the day feels tired, but the worst way will lighten, like the motion of a feather. Emotions get the better, atrocious bloody weather. I mostly just sweat, from coast to coast we get there. The coaster rolls ahead, the cheer and the pain. We're on the way, speak with my people, hear no evil, but here on the grapevine, we're on the way, speak no evil, hear from my people, we're on the way, home. Watch your dreams come into view, never let them tell you we're anything but blue. Trójka. One, two, three, and... Everybody laughs and everybody cries. Everybody lives and everybody dies. Everybody eats and everybody loves. Everybody knows what everybody does. Everybody's going through the changes. Every complication. What you say with gesture and expression in my imagination. Every mobile phone in every restaurant. Everyone we know and everything you want. What you're gonna do? Everything is closer, everything is true. Everybody's starting everything again. Everybody's outside now, they're coming in. Everybody's going through the garbage, looking for inspiration. Some will find it staring at the ceiling of the subway station. Everyone you love in every kind of way. Everything you know and every single face. Every change of heart and every saving grace. Every song we sing and every kind of play. Everybody's asking, everybody please. Everybody's going everywhere at once. Everybody's backside, everybody's front.

ściśnięte lino. Sięgnij po Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera aż 1000 mg zmikronizowanej diosminy, która zwalcza uczucie zmęczenia i ciężkości nóg, a nawet żylaki. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofar. Diohespan Max. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mocny, mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 7,99 z Kaufland Card. 3 opakowania na osobę. A pierogi, karczma, bukówka, różne rodzaje tylko 5,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. 29 minut do 15. Przysłowie. Będzie przy języku. Dzień dobry. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Dlaczego zdrobnieniem od słowa liść jest listek, a od listu liścik? Zdaje się, że powinno być odwrotnie, zastanawia się pani Dorota. Na logikę tak, ale zmiany w języku czasami podążają swoimi własnymi ścieżkami. Oba zdrobnienia, czyli listek jako część rośliny i liścik, mała kartka, powstały od formy list, która najpierw dotyczyła części rośliny, a później zaczęto tak nazywać także kartkę papieru. Oba powstały jeszcze przed pojawieniem się samego słowa liść, ale w takim razie skąd liść? Od słowa list powstał także rzeczownik zbiorowy to liście, czyli ogół listów. Współcześnie powiemy to listowie. Później to liście zaczęto traktować jak formę liczby mnogiej i tak powstały te liście. Od tej formy z kolei utworzono postać liczby pojedynczej, ten liść. Mieliśmy więc dawniej dwie formy, list i liść, które rozeszły się znaczeniowo. Zdrobnienie listek przyporządkowano do wyrazu liść, a liścik do list. Co ciekawe, stało się to przed powstaniem wyrazu listopad, bo gdyby to słowo pojawiło się nieco później, to dziś mielibyśmy liściopad. Muszą Państwo przyznać, że fikuśna ta nasza polszczyzna. I tego właśnie słowa, słowa fikuśny, dotyczy pytanie pana Mirosława. Skąd się ono wzięło? Słowniki etymologiczne podają, że fikuśny, czyli wymyślny, zabawny, śmieszny czy osobliwy, pochodzi od czasownika fikać, czyli wywijać rękami i nogami, wierzgać i skakać. Ten z kolei może mieć swój początek w wyrazie dźwiękonaśladowczym fik, który dotyczy przewrócenia się i upadku. Z kolei osobę, która tak często się przewraca, nazwiemy ciamajdą. Wyraz ciamajda pochodzi od czasownika ciamać, który najpierw oznaczał jeść powoli, a następnie być powolnym, guzdrać się. Do tego czasownika dodano pejoratywny przyrostek ajda, tak jak w słowach niedorajda czy znajda. Dlatego ciamajda to osoba powolna, niezdarna i nieumiejąca poradzić sobie w życiu. Trudno taką osobę brać na poważnie, bywa dla nas zabawna i co ciekawe, taką właśnie zabawną osobę nasi przodkowie nazwaliby facetem. A to dlatego, że wyraz facet pochodzi od łacińskiego facetus, czyli zabawny właśnie. Było to określenie deprecjonujące, po czym już nie został ślad we współczesnej polszczyźnie. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. I znów dowiedziałem się czegoś nowego dzięki Mateuszowi. Przypomnę wszystkie odcinki przysłowie na podcasty polskieradio.pl. I step off the train. I'm walking down your street again. And past your door. But you don't live there anymore. It's years since you've been there. And now you disappear somewhere. I got a space. I found some better place. And I miss you. Like the deserts miss the rain. And I miss you. Oh.

Suzanne Mark Ronson, nowy singiel, a teraz będzie o nas wszystkich. Biegam, bo lubię. Już po prostu nie mogę usiedzieć. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Tomek Domżalski, znakomity trener biegowy i triatlonowy, odpowiada w tej audycji za fachowe porady dotyczące sprzętu biegowego i nowinki na rynku akcesoriów biegowych. Z przyjemnością oddaję mu głos. Dzisiaj w ramach porad biegowych chciałbym opowiedzieć o wodzie w dwóch kontekstach. Pierwszy temat to ten związany z butami wodoodpornymi, czyli butami z membraną. Często pojawia się pytanie o to, czy mam kupić sobie takie buty, które są wodoodporne. I o dziwo, kilka dni temu otrzymałem takie pytanie. Mamy środek lata, ale takiego trochę kapryśnego. I moja odpowiedź odnośnie butów wodoodpornych jest mniej więcej taka, iż one są potrzebne w szafie biegacza, ale w rzeczywistości używamy ich niezwykle rzadko. Pamiętajmy, że oprócz tego, że buty z membraną chronią nas przed wilgocią, która dostanie się do środka, to jednak trochę blokują oddychanie, naturalne oddychanie naszej stopy. I kolejna rzecz, że tak naprawdę niezwykle rzadko wychodzimy na trening biegowy wtedy, kiedy pada deszcz albo kiedy jest bardzo mokro. Buty z membraną świetnie sprawdzają się zimą, kiedy jest po prostu niższa temperatura, kiedy ryzyko zamoknięcia, zawilgocenia takiego chociażby z podłoża, po którym biegamy, jest znacznie większe i ryzyko na przykład odmrożenia sobie stóp wtedy, kiedy właśnie jest zimno. Więc buty z membraną do biegania polecam, ale do użytku raczej zimowego lub kiedy zobowiązują nas do tego na przykład jakieś zawody ekstremalne, w których bierzemy udział, zawody w górach, gdzie ta pogoda jest zmienną i wtedy rzeczywiście te buty biegowe z membraną są super rozwiązaniem. Natomiast nawet kiedy mamy piękne deszczowe lato, to buty z membraną niekoniecznie będą najlepszym rozwiązaniem. Drugi temat związany z wodą to ta woda, którą dostarczamy do środka naszego organizmu, czyli to nawodnienie. I oczywiście naturalne jest, że każdy sobie zdaje sprawę, że ilość elektrolitów i nawodnienia w organizmie nie tylko biegacza, ale i każdego człowieka powinna być stosowna, powinna się zgadzać. Jest to klucz do poprawnego, dobrego funkcjonowania. Jak zabrać wodę ze sobą na trening? Czasami tak naprawdę nie trzeba. Jeżeli sobie zaplanujemy 40-minutowy trening, wystarczy, że napijemy się po treningu. Dbając o odpowiednie nawodnienie w ogóle w ciągu dnia, w ciągu życia, na pewno na te 40 minut nam płynów nie zabraknie, ale jeżeli już mamy coś dłuższego lub naprawdę chcemy się ubezpieczyć na wypadek pragnienia, to moje ostatnio ulubione, ale też już funkcjonujące trochę na rynku, chociaż może nie każdy o tym wie, narzędzia, atrybuty, to są takie tak zwane soft flaski, czyli butelka, chociaż bardziej to przypomina tubkę po paście do zębów albo po jakimś kremie, zakończona gumowym, miękkim dzióbkiem, takim ustnikiem, z którego możemy po lekkim przygryzieniu pić właśnie płyn, który sobie zabieramy na trening. Jest to o tyle fajny gadżet, że on nam nie przeszkadza w trakcie biegu, możemy go schować do kieszeni, za pas. Nie ma takiego nieprzyjemnego chlupotania w trakcie biegu, więc jest to fajny, bezinwazyjny, wygodny gadżet. Drugim takim gadżetem jest składany plastikowy kubek. Myślę, że dostępny również w sklepach turystycznych, we wszelkich sklepach sportowych i w sklepach dla biegaczy. Składany kubeczek jest o tyle praktyczny, że planując sobie trasę biegową możemy zaczerpnąć picia z jakiegoś publicznego kraniku albo po prostu poprosić kogoś o napełnienie tego kubka, napić się spokojnie i biec dalej, korzystać w pełni komfortu i optymalnie z biegania, które przecież powinno być przyjemne i fajne i zdrowe. Oczywiście, że bieganie ma być zdrowe, ma zdrowiu służyć i rzeczywiście wiedzie nas ku długowieczności, gdy robimy to mądrze, czyli bezkontuzyjnie. Z uporem maniaka będę namawiał Państwa na uzupełniający trening siłowy, stabilizacyjny i wytrzymałościowy na początku pod okiem fachowca. W efekcie biegamy potem bez urazów, a i sylwetka bez porównania doskonalsza. Wracamy z biegowymi sprawami za tydzień o tej samej porze. Idę biegać, bo już się boję. On tylko powie te słowa. Z uporem maniaka będę Państwu przypominał. No i nie ma wyjścia. Hmm. over by the water. Went fishing. Went fishing. Went Radiohead sprzed lat. Kiedy nowa płyta, panowie? World Fishes RPG. To już prawie na koniec tego wydania audycji. Tu Myśliwiecka 357. Po 15 Justyna i Balonik się pojawią w studiu. Za sterami zasiądzie Kasia First-Wojtkowska. My dziękujemy za dziś. Było nam bardzo miło. Dziękujemy też za wszystkie maile w sprawie czasu, który nas zmylił. Jeszcze na koniec dorzucę opowieść pana Bartka, który tak sobie ustawił zegarek na wyświetlaczu w piekarniku, żeby zawsze było plus 5 do przodu. Ale potem ten zegar zaczął się buntować i spóźniać się, więc teraz jest już plus 7. I to i tak nie jest, panie Bartku, pewne, bo jeżeli raz to zrobił, to zrobi to ponownie, więc proszę na siebie uważać. Bardzo dziękujemy za ostatnie 2 godziny, walcząc z czasem, i pozdrawiamy Olga Szućko, Hanna Dołęgowska i Michał Nogaś. Na zakończenie coś po francusko-brytyjsku. Malcolm McLaren. Pa, pa. There's a girl I simply dote on. She has no single flaw. A simple skirt and coat on. And a sailor hat of straw. Yet she looks more splendid, ooh, than all the world today. She'll soon be my intended. Perhaps that's why I say, it's you I love, not your frock, your hat, or your glove. I love you in velvet. I like you in plush. In satin, you are just like your own lovely blush. In your ball dress, or you, perhaps I'll find, dressed in your what do you call dress. Oh well, never mind. It's you I love, not your frock, your hat,